باپ اگر ماں کو طلاق دے دے, اس صورت میں اولاد کیا کرے؟ ماں سختی سے منع کرتی ہے کہ مت ملنا, اگر ملو گے تو دودھ معاف نہیں کروں گی. یہ عوامی محاورہ ہے, مائیں بولتی ہے دودھ معاف نہیں کروں گی, باپ بولتا میں آگ کر دوں گا, اخبار میں بھی دیتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا. سب ایسے ہی بس. حالانکہ جو نافرمان ہوتا وہ شرعاً آگ ہوتا ہے, باپ کے کرنے سے آگ نہیں ہوتا. ماں باپ کے نافرمان کو آگ بولتے ہیں, یہ شرعی اصطلاح ہے, تو وہ آگ ہو جاتا ہے خود ہی. اب یہ کہ اپنا ورثے سے محروم ہو جاتا ہے وراثت سے, اور ایسا نہیں, آگ ہے اس کو وراثت میں حصہ ملے گا. اسی طرح غالباً یہ دودھ کا معاملہ ہے کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی. اب وہ ڈبے کا پلایا ہو تب بھی نہیں بخشے گی دودھ, آج کل تو ڈبے کا پلاتی ہوں. پہلے کے دور میں بھی مائیں دودھ نہیں پلاتی تھی, دایا دودھ پلاتی تھی. تو یہ کون سے دودھ کی بات کر رہی ہے جو نہیں بخشوں گی؟ تو بہرحال ماں اور باپ میں طلاق ہو گئی. اب میاں بیوی کا مسئلہ ہے, اولاد کا اپنی جگہ پر حق باقی ہے, اس کا باپ باپ ہی ہے, باپ ختم نہیں ہو گیا. اور اولاد کے لیے یہ فرض ہے کہ ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے, باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے, ایک کا ہو کر نہ رہ جائے. اب اگر ماں فساد کرتی ہے بالفرض, تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ چھپ چھپ کر باپ کی خدمت کرے, مگر کرے ضرور. باپ اگر حقدار ہے, غریب ہے, مسکین ہے, اس کو بالکل تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس کو آپ کی کمائی کا بہترین حصہ آپ کو دینا ہوگا تاکہ وہ سکون سے زندگی گزارے. بالکل اس سے میل جول بھی رکھنا ہوگا, جس طرح وہ حکم دے اس پر عمل بھی کرنا ہوگا. کہ طلاق اس نے آپ کی ماں کو دی ہے, آپ کو نہیں نکالا اولاد میں سے, نہ وہ نکالنے سے اولاد نکل سکتی ہے. اولاد تو ہو گئی تو ہو گئی, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اولاد ہی اولاد ہے. ان مانو کر جب تک کوئی شرعی صورت ماں باپ باپ بیٹے کی جدائی کا نہ بن جائے, جسے نعوذ باللہ کفر ہے, ارتداد ہے, تو اس کے پھر احکام جدا ہوتے ہیں. پھر یہ کہ دونوں کا اس نے سلوک کرے, ماں کہے کہ بیٹے باپ سے لڑائی کر تو لڑائی بھی نہ کرے, کہ جہاں اللہ کا حکم آ جاتا ہے, خالق کا حکم, وہاں مخلوق کا حکم نہیں مانا جائے گا, خالق کے حکم کی اطاعت کی جائے گی. جل جلالہ عما نوالہ. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد.